Bu sebeple de arkadaşlar iman bağı, iman bağı öyle güçlü bir bağdır ki, öyle bir güçlü bir bağdır ki bu din Mekke'den Medine'ye, bu dinin mensupları Mekke'den Medine'ye hicret olunmakla emrolundukları zaman onlara Allah-u Teala akrabalıkları, kan bağları olmamasına rağmen birbirlerine neyi emretti? Mirası emretti. Din kardeşliğinden dolayı. Ve bu din öyle bir din ki birbirimizin üzerinde her birimize birer hak vermiş. Selam verdiğin zaman ne yapacaksın? Selamı alacaksın. Hasta olduğun zaman ziyaret edeceksin. Öyle değil mi? Cenazesi olduğu zaman cenazesine gideceksin. Yemeğe davet ettiği zaman davetine gideceksin. Bunun gibi ne var? Müslümanın üzerinde hakları var. Çünkü bizim birbirimizle olan bağımız, birbirimizle olan irtibatımız çok güçlü bir irtibat. Bu irtibatı bize veren, bu bağ ile bizi bağlayan kim arkadaşlar? Allah-u Teala. Allah-u Teala. Ve birbirimize hayrı tavsiye edeceğiz. Sürekli nasihatlerde bulunacağız. Çünkü din nasihat arkadaşlar. Din nasihattir. Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi. Din nasihattir, öğütleşmedir. İlk hadisimizde Ebu Rukayya Temim İbni Evs Eddari radıyallahu anh meşhur hadis. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki Eddinu nasiha. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki din nasihattir. Tabi sahabeler soruyorlar. Sahabeler diyor ki قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ kim için? Yani kim için nasihattir din? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لِلّٰهِ yani Allah içindir. Önce Allah için nasihat edeceksin. İlim ehli bunu şerh ederken çok tafsilli, mufassal, ayrıntılı şerh etmişler. Yani insan nasıl Allah için nasihatte bulunur? Diyorlar ki önce Allah-u Teala'ya onun sana emrettiği gibi, istediği gibi iman edeceksin. İtikadın onun senden istediği şekil üzere olacak. Onu zikreden bir kul olacaksın. Onu kalbinle anan bir kul olacaksın. Diliyle anan bir kul olacaksın. Yani bazı biliyorsunuz yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığınız zaman çoğu halinin hatta her halinin Allah'ı anma, Allah'ı zikir olduğunu görüyorsunuz. Aleyhisselatü Vesselam bineğine biniyor, zikir söylüyor. Değil mi? Artık ne olmuş? Hayatının her hali Rabbini anma, Rabbini hatırlama, Rabbini zikretme şeyine dönüşmüş, şekline gelmiş. Yani tuvalete giriyor, Allah'a sığınıyor. Tuvaletten çıkıyor, gufranek, Allah'ım beni bağışla diyor. Yani halis ibadet olan namaz gibi, oruç gibi ibadetlerin dışında güncel hayatta böyle baktığınız zaman uykudan uyanıyor. Elhamdülillahillezî ahyâni ba'demâ emâtenî diyor. Sokağa çıkacak, dışarı çıkacak kapısından, evinden çıkacak. Ne diyor? La havle ve la ilahe illallah. Nasıl ne diyor? Evet, kim hatırlıyor? La havle ve la kuvvete illa billah ve la na'budu. Bismillah tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah diyor. Öyle değil mi? Ondan sonra camiye giriyor. Camiden çıkıyor. Zikirler söylüyor. Arabaya biniyor aynı şekilde. Zikirler söylüyor. Birisi ona seni seviyorum dediğinde Aleyhisselatü Vesselam ona ne yapıyor? Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin diyor. Evlenen kimseye yine Allah'ı anarak Barakallahu fik ve barakallahu lek ve cema'a beynekuma fi hayr. Bakın hayatının her şeyi Allah-u Teala'nın zikri. Hem kalbiyle hem diliyle. Allah-u Teala için nasihat başka nasıl olur arkadaşlar? Allah'ın dinine, Allah'ın göndermiş olduğu dine ne yapacaksın? Gayur olacaksın. Yani Allah-u Teala'nın haramlarının işlendiğini gördüğün zaman bir rahatsızlık hissedeceksin. Çünkü o haramlar Allah-u Teala'nın sevmediği şeyler. Allah-u Teala'nın buz ettiği şeyler. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam rivayetlerde geldiği üzere ne yapmazdı? Hiçbir şeyden intikam almazdı kendi nefsi için. Ancak Allah'ın dini intihak olduğunda, çiğnendiğinde orada ne yapar Aleyhisselatü Vesselam? Gayur olurdu. Gayur olurdu. Bazıları var, Yani görüyorsunuz adam konuşuyor. Çağda hele hele çok var bu tip insanlardan. Allah'ın dinini yaşamanın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu bu İslam dinini yaşamanın kelepçe altına girmek olduğunu, hapis zindanda bir hayat yaşamak olduğunu, insanın esaret altına girmek olduğunu söylüyor. İşte yani diyorlar ki dindar olduğun zaman, Allah'ın dinini yaşadığın zaman hayatındaki onlara göre olan lezzetler hayatından çıkmalı. Değil mi? İşte birçok güzel şeyleri bırakmalısın. İbnül Kayyım rahimahullah çok güzel bir şey söylüyor Nuniyesinde. Diyor ki herabu minel rıkkı lezî hulikû leh ve bulû bi rıkkın nefsi ve şeytani. Onlar kendileri için yaratılmış oldukları Allah'a kulluk olan gayeden kaçtılar. Gittiler şeytanın ve nefsin kulu oldular. Değil mi? Yani bakıyorsunuz bunu söyleyen insanlar insanların şeytanın ardına düşmüş, nefislerinin ardına düşmüş, onların kamçılarıyla ne yaptığını görüyorsunuz. Şehvetlerde, haramlarda yüzünü görüyorsunuz. Ama Müslüman kimse, dindar kimse, mümin kimse ne yapar? Ancak Allah Teala'nın önünde boyun eğer, onun huzurunda huşu ile durur. Sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki veli kitabihi. Nasihat aynı zamanda kim içindir? Allah'ın kitabı içindir. Bir mümin nasıl Allah'ın kitabı için nasih olur, nasihat eden olur? Diyor ki ilim ehli, öncelikle Allah-u Teala'nın bu kitapta haber verdiği şeylere iman ederek, haber verdiği şeyleri tasdik ederek, doğrulayarak. Bugün insanlar var aramızda, bu topraklarda, yazılar yazıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın ne kadar haber verdiği olay varsa bunları inkar ediyor, tasdik etmiyor. Peki, Musa Aleyhisselam'ın kıssası olmamıştır. Bundan maksat farklı bir şeydir. Yecüc mecüc yoktur. Ondan sonra Dabbetul arz yoktur. Kıyamet alametlerinden aslında bir şey yoktur. Gibi bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de çoğu sarih açık bir şekilde zikredilmiş olan şeyleri ne yapmaktalar? İnkar etmekteler. Aynı şekilde insan ne yapmalı arkadaşlar? Kitaba, Kur'an Allah'ın kelamına nasıl nasihat eden bir insan, Müslüman olur? Ona önem vererek, onu okuyarak, okuduğunu anlayarak. Yani bugün hala ne kötü bir durum ki Müslümanlar Allah-u Teala'nın kelamının indirilmesinin üzerinden 1400 yıl geçmesine rağmen okuduklarını çoğu Müslüman topluluklar ne yapıyorlar? Anlamıyorlar. Allah-u Teala ne buyuruyor bunda? Ne anlatıyor? Bırakın onu. Geçen Suudi Arabistan'a gittiğimde en son bir tanıdık var, onunla konuşuyorum. Diyor ki bana Suudi Arabistan, yaşlı bir amca, oranın vatandaşı. Yani Kur'an-ı Kerim'in okuyup da onun tefsirini manası, genel manada yani hangi hükümleri içerdiğini bırakın. Diyor ki Suudi Arabistan'ın amca, ya diyor bu sizin diyor Türkler diyor, görüyorum burada, konuşuyorum bazen. Kur'an okuyorlar ama diyor cebelin ve bahrın ne olduğunu bilmiyorlar diyor. Yeni anlamış yani. Zannediyor ki o zamana kadar okudukları zaman, şimdi o okuduğu zaman ne yapıyor? Arap olduğu için cebel, ne demek cebel? Dağ. Bahar ne demek? Deniz. Allah Teala bunlarla ilgili konuştuğu zaman Kur'an-ı Kerim'de, ayetlerde, o Arap ne yapıyor? Onu okuduğu zaman anlıyor. Diyor ki ya ben diyor bu sizin diyor hacıları gördüm diyor, anlamıyorlar diyor. Cebeli bahardan ayıramıyorlar diyor. Cebel de aynı olarak öldü, bahar da aynı. Yani dağ da aynı, deniz de aynı. İşte bir insan arkadaşlar Allah Teala'nın kelamına önem vermeli. Önce onu okumayı öğrenerek. İyi manada, ciddi manada. Kemküm etmeden. Sonra onu ezberleyerek, sonra onu anlama yönünde çalışarak, gayret sarf ederek. Herkes şöyle bir dönsün baksın kendine harcamış olduğu vakte. Evinde, iş yerinde. Değil mi? Ne kadar hoyratça vakit harcıyoruz. Halbuki otur evinde, her akşam yarım saat, bir saat ne yap? Kur'an-ı Kerim'i oku, anlamaya çalış. Tefsir okumaya çalış. Sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Resulü için nasihat. Nasıl olur Resulü için nasihat arkadaşlar? İlim ehli bunu açıklamış. Öncelikle onun haber verdiklerini doğrulayarak, onun haber verdiği şeyi doğrulayarak. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ta'avvedu min azabil kabr. Kabir azabından Allah'a sığının. Bu hadisi birçok sahabe rivayet etmiş. Birçok ilim ehli kitabında nakletmiş. Diyor ki bazıları, kabir azabından hem bir şey yoktur. Aleyhisselatü vesselam ne yapmadılar? Tasdiklemediler. Yani velev ki deseler biz bu sözün Aleyhisselatü vesselamın tarafından söylendiğini kabul etmiyoruz gibi böyle ayrı ayrı bahaneler uydursalar da bunlar hevalarına uyarak, akıllarına uyarak, heveslerine uyarak ne yaptılar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdiklemediler, doğrulamadılar. İmtisalu ma emar, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yapacağız? Emrettiklerini yerine getireceğiz. Ve istinabu ma neha anhu ve zecar, yasakladığı, nehyettiği, uzak durun dediği şeylerden de içtinab edeceğiz, kaçınacağız. Yani Resul-i iman bu arkadaşlar. Ama bu şekilde açıklamazsın Resul-i imanı. Tasdikuhu fîmâ akbar. Bir şeylere tasdik etmek, doğrulamak. Emrettiği şeyleri yerine getirmek, yasakladıklarından kaçınmak. Yani bunları somutlaştırmazsan birçok insanın anladığı gibi Resul-i imanı ne olarak zannedersin? Mevlüt kandilinde Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı anmak. O akşam camiye gitmek olarak algılarsın. Hayata baktığın zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu sünnetlerden, zahir ve açık ve gizli sünnetlerden yani hiçbir şey yok. Aynı şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dinini savunmak, ona sonradan sokuşturulmaya çalışan şeylerden korumak da nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için nasihatte bulunmaktır. Her gün ne yapılmaya çalışıyor? Bu pak, mutahhar, temiz dine bir şeyler sokuşturulmaya çalışıyor. Yeni yeni şeyler duyuyoruz değil mi? Her gün bunu da mı yapıyorlarmış? Ya böyle de yapılır mı? Yani, dinin yaşandığı tertemiz bir çağ var. Tertemiz bir asır var. Allah tarafından kendilerinden razı olunduğu söylenmiş bir çağ var. Bunların yaşadıkları din o gün neyse bugün de din bu olmalı. İmam Malik öyle değil mi? O gün din neyse bugün de odur. O gün din olmayan bugün de din olamaz. O gün din olmayan bugün din olamaz. Bizler de bizim görevimiz olarak ne yapmalıyız? Allah Resulü için nasihatte bulunmak istiyorsak tebliğde bulunmayız. Neyi tebliğde bulunacağız? Resulün dinine sonradan sokuşturulmaya çalışan şeylerin ondan olmadığını insanlara ne yaparak? Açıklayarak, öğreterek. Yine ilim ehli diyor ki Resul için nasihat etmenin bir türü de onun ashabını sevmek. Onun ashabına dil uzatanlarla beraber olmamak. Onun ashabını savunmak. Yani bir insanın arkadaşlarına yamuk dersen, kötü dersen, hain dersen, ağzı alınmayacak sözler söylersen o insana da ne yapmış olursun? Dil uzatmış olursun öyle değil mi? Ya şimdi sen ne kadar dürüst olursan ol, dolandırıcılarla, tefecilerle, sahtekarlarla, kalpazanlarla oturup kalkıyorsan veyahut da etrafındaki insanların bu olduğu sana söyleniyorsa ne olur? Bu sana bir dil uzatma olur. Seni cerh etme olur. Senin de onlar gibi bir insan. Onların yaptıklarını yapmasan da onlara yakın bir insan olduğun anlaşılır. Bugün Rafizilerin, Şiilerin ve onların yazdıklarından etkilenen, tesir altına giren insanların yaptığı gibi yapmazsın. Eğer Nebi Aleyhisselatü Vesselam için nasihatte bulunan bir insansan, adamlar çok rahat bir şekilde Ebu Hureyre radıyallahu anh'a, Muaviye radıyallahu anh'a, değil mi? Ebu Sufyan radıyallahu anh'a, Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'a, Osman radıyallahu anh'a ne yapmakta? Dil uzatmaktalar. Bunlar yani Şiilerden, Rafizilerden etkilenenler. Şiilerin, Rafizilerin kendisi direkt açık bir şekilde Ebu Bekir'e, Ömer radıyallahu anh'a onların hepsine ne yapmaktalar? Dil uzatmaktalar. Onlara dil uzatmak, onlar hakkında ileri geri konuşmak aslında dine ne yapmaktır? Dil uzatmaktır. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَلِئَئِمَّتِ الْمُسْلِم۪ينَ Nasihat aynı şekilde kimleredir? Müslüman imamlara. Kimdir bu imamlar arkadaşlar? İmamlar diyor ki ilim ehli imamlık ikiye ayrılır. İmametun fid din ve imametun fis sulta. Dinde imam, yönetimde imam. Yani alimler de imamdır, önderdir. Yöneticiler de, Müslüman yöneticiler de nedir? İmamdır. Bunlara da ne yapılması lazım? Nasihatte bulunulması lazım. Bunlara Nasihat, yani imamlara, ilim ehline nasihat nasıl olur arkadaşlar? İlim ehli diyor ki, onların ilminden, onlar için nasihat, onların ilminden istifade edilerek, onlara sorular sorularak, onların hakları, hukukları, ırzları savunularak, korunularak nasihatte bulunuyor. Yöneticilere nasihat nasıl olur? Tabi bu konu ehl-i sünnet vel cemaatin akide kitaplarında, tefsir kitaplarında uzunca naklettiği, uzunca zikrettiği konulardan bir tanesi. Onlara nasihatta Allah Teala, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, sizden birisinin diyor, kimin diyor sultana nasihati varsa ne yapsın diyor? Onun elinden tutsun ve onunla bir köşeye çekilsin. فَلَا يُبْدِهِ عَلَيْنِيَّ Ve ona apaçık insanların ortasında diyor nasihat etmesin. Nasihatinde bulunsun, nasihatini kabul ederse ne güzel. Kabul etmezse o kimse diyor üzerine düşeni ne yapmıştır? Yapmıştır. Üzerine düşeni yerine getirmiştir. İlim ehli diyor, yani kim sultana direkt gidip nasihat edebiliyorsa yahut mektup yoluyla nasihat edebiliyorsa yahut ona göre kimseyi aracılığıyla nasihat edebiliyorsa bu yolları deneyerek ne yapsın? Ona nasihat etsin. Ama kürsüye çıkarak, minbere çıkarak, insanların huzurunda, önünde, insanları galeyana getirmek için yöneticilerin üzerinden konuşarak ne yapmasın? Yöneticilere sözünü ulaştırmaya çalışmasın. Onlara nasihat etmeye çalışmasın. Bu konu akide kitaplarında bu şekilde zikredilmekte. Ehl-i sünnet ve cemaatin özelliklerinden birisi olarak da sayılmakta. İkinci hadise geçelim arkadaşlar. Diyor ki Celil İbni Abdillah radıyallahu anh kal. Celil İbni Abdillah radıyallahu anh kal. Bu sahabeden Celil İbni Abdillah el-Beceli radıyallahu anh diyor ki bayi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ala ikam-ı salah. Aleyhisselatü vesselam'a beyat ettim. Hangi konuda? Ala ikam-ı salah. Namazı ikame etme konusunda. Yani namaz kılma ayrı bir şey, namazı ikame etme ayrı bir şey. Namazı ikame etme tarifinin, tanımının veyahut da lafzının içine birçok şey girer arkadaşlar. Kişinin namazda huşu içinde bulunması da girer. Namazda hazırlığı da girer. Cemaate gidip cemaatle kılması da girer. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Namazı ikame etmedir. Ve ita'iz zekâ. Zekat verme konusunda aleyhissalatü vesselam'a beyat ettim. وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمْ Ve her Müslüman için nasihatte bulunma konusunda beyat ettim. Aleyhissalatü vesselam söz alıyor. Ve Celil İbni Abdillah el-Beceli radıyallahu anh onunla ilgili böyle bu hadis gelmişken aktaralım, bir anekdot var. Hayatından böyle bir kesit var. Bir sahabeden bir at alıyor. Bir adamdan gidip bir at alıyor. Ondan sonra ucuz bir fiyata alıyor. Ondan sonra atı alıp gittiğinde öğreniyor ki insanlara haber verdiğinde, şu kadar aldım dediğinde insanlar diyorlar ki ya sen çok, yani bu atın değeri bu değil. Bu işte 180-200 dinar olması lazım. Ondan sonra gidiyor atın sahibine, diyor ki al sen şu paraları, senin atının değeri buymuş. Ben senden çok çok ucuza almışım bunu. Kendisine sorulunca niye böyle yaptın deyince o da diyor ki ben Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettim. Biat ettiğim konular arasında ne vardı? Müslümanlara nasihat etme sözü de vardı. Bu da diyor Müslüman kardeşim için nasihatte bulunmanın neydir? Bir suretidir, örneğidir. Ondan dolayı ne yapıyor bu sahabe radıyallahu anh? Gidiyor aldığı atın sahibine gerçek fiyatını öğrendiği zaman onun üstünü tamamlayıp ona veriyor. Şimdi düşünün bu ahlak nerede? Değil mi? Yani bu ahlak hayatımızın neresinde? Neresinde görebiliyoruz? Bu konuyla ilgili son hadisimiz Enes radıyallahu anh anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, la yu'minu ahadukum sizlerden birisi ne yapmış olmaz? İman etmiş olmaz. Hatta yuhibbe li ahih ma yuhibbu li nefsihi kendisi için sevdiğini kardeşi için sevmedikçe ne yapmış olmazsınız? Gerçek manada, kamil manada iman etmiş olmazsınız. Yani bu din bize bakın bunu tavsiye ediyor, bunu öğütlüyor. bizler eşimize, yani mümin kardeşlerimize, mümin dostlarımıza ne yapmalıyız? Nasihatte bulunmalıyız. فَذَكِّرْ فَاِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Öğüt ver. Zira öğüt müminlere fayda verir diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Bizler de öğütleşelim. Birbirimize nasihatlaşalım. Bu haftalık bununla yetinelim. Kaldığımız yerden inşallah önümüzdeki derslerde devam ederiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve etubu ileyk.